Wij beginnen de Hebletles 36. Beginnen we met Shamati. Net beginnen. De pagina 2. De regel 27. Na de punt. She lava davka be machashava 28. Shel kfira hu over avera ela im hu choshev שיש 29 עוד רשות וכוח חוץ מהשם הוא עובר עבר. שלאו dat niet, davka, juist of met name, vamachashava, in gedachte, of door gedachte, dat bij kan in, met of door zijn. Ja, de voorzetsel, bet kan drie betekenissen hebben, in, met of door. Eerst vertalen. Shelav davka dat niet juist in bemachashava, in de gedachte of door de gedachte 28, shel kfira van de ontkenning van de schepper dus, van de ontkenning hu overa hij pleegt overtreding, letterlijk hij maakt overtreding. Ella, maar, im hu, indien hij, choshev, denkt, of meent, sheyesh, dat er is, 29, od, nog meer, reshut, territorium, of macht, nog meer, dus nog een andere macht of het territorium, we hoog en kracht, goeds, meashem, buiten de schepper, hoe over avera, dan hij overtreedt, doet overtreding, pleegt overtreding. Dus wat hij zegt, wat zei die grote Arabi, die Habesht, dus die grondlegger van het Hasidisme. Men zegt over hem zo, dat hij zei dat zelfs als een mens alleen in zijn gedachten meent dat er nog andere kracht is dan de schepper, alleen de schepper zelf, dan pleegt hij al overtreding. Alleen in de gedachte al, door de gedachte pleegt hij al een overtreding. Dat is voor ons belangrijk, dat wij weten dat komt er iets in het hoofd, een gedachte, direct hem aanpakken. Direct niet wachten totdat hij naar beneden zakt. Komt er een gedachte van ontkenning, waarom niet? Natuurlijk komen we het regelmatig, dat soort dingen. Maar direct aan de wortel. Als het komt in je hoofd, direct. Niet wachten tot, ja, weet je, en laten gaan jezelf. Maar direct in het hoofd. Dat is het verschil tussen de tzaddik en rasha. Dat is het verschil tussen de rechtvaardige en de boosdoener. Want de boosdoener wacht lang. Duidelijk? De boosdoener wacht langer mee. Die komt bij iedereen komt die gedachte, komen die gedachten. Ook bij rechtvaardigen komen die gedachten van ontkenning. Want het leven niet altijd lijkt wel zo, ja, zo fijntjes en rozengeur en maneschijn, maar het doet pijn. En dan op dat moment, de mens is geneigd om te ontkennen. Ja, een beetje jezelf als net als jezelf los willen maken. Ik wil niet, ik wil alleen. Ik kan mezelf redden. Het is verschrikkelijk. Vergeet dat sommigen, als het komt bij jouw gedachte, ik kan mezelf redden, dan zit je al verkeerd. Begrijp je, dan betekent, ik kan mezelf redden. Natuurlijk kan je jezelf redden, apart van het licht, van de bron des levens. Maar het is dan, is dat redding dan? Het is alleen jezelf. Dus altijd direct bij de gedachte, direct die gedachte aanpakken. Dus niet verder laten gaan. Op dat moment, en dat is, en daarvoor bestaat een term, wat niet alleen de term, maar ook een mechanisme, het mechanisme wat de schepper ingesteld had in deze wereld. En ook in mechanisme heet tshuva. Inkeer betekent niet dat het één keer per jaar dat de mens dat doet, ja, wanneer op de dag van de, zeg dat, van de grote verzoeningsdag, ja, maar elke dag moet het inkeer zijn. Hè? Elke dag hebben we confrontatie met het slechte beginsel. En hoeveel keren? Ja? Dus steeds inkeer doen, niet schamen jezelf, steeds inkeer doen, maar niet inkeer doen pas wanneer je al voelt dat jij op je achterste ligt, ja? Geen krachten hebt, maar direct wanneer het gedachte komt bij jou, direct spijt van hebben, of spijt op een goede manier spijt van hebben, direct corrigeren jezelf, direct zeggen, ah, ik begreep het niet, ja, en wat dat betekent, direct jezelf overhevelen naar de rechterkant, rechtvaardigen wat het allemaal jou is. En dan zal het goed gaan. En dan zal je wel jouw ware toestand onder ogen kunnen zien. Okay? Dus dat is wat hij zei. Dat het, als de mens dan alleen in zijn hoofd ontkent het bestuur van de schepper in zijn hoofd en blijft dan doorgaan daarmee, dan is hij echt, pleegt hij echt een zonde. Wat betekent zonde? Hij ontvangt in zichzelf, in zijn eigen egoïstische wensen. En daardoor komt hij, zeg dat, wat is het, wat is de zonde? Zonde betekent dat hij daardoor afgescheiden wordt van de toevoer van boven. Net zoals Bina en Zeeranpien. De toevoer als, hoe zeg je dat, als een navelstreng. En dat wordt verbrokeld, verbroken. Ja? Dus, 27, she love, dat niet, she is, 27 na de punt, nog een keer. She is dat, love is niet, dat niet. Dafka is een Aramees woord wat ingeburgerd is in het Hebreeuws is dafka betekent juist of met name. Be machashava, be is met of in. Machashava is gedachte, hadden we al. Belangrijk woord voor ons. Machashava, gedachte. 28. Shel is van. Ja, zo we weten dat. Kfira, dat is ontkenning. Kfira is ontkenning. Ontkenning van het, van de eerste principes. Ja, dat de schepper bestaat. Dat, is, dat het bestuur van hem is, het bestuur is goed en hij doet goed. Dat soort dingen. En we moeten steeds boven het verstand gaan om geloof opbrengen dat het zo is. En niet altijd hebben we de kracht. Dan moeten we steeds opbrengen het geloof van, ja, wat ook allemaal op mijn hoofd allemaal komt niet op mijn hoofd, allerlei klappen van de zweep incasseer ik, dat ik moet steeds opbrengen die kracht om te zeggen, ik begrijp het niet, maar het bestuur, het hoge bestuur is rechtvaardig, is goed, en de schepper doet alleen maar het goede aan mij. Alleen, mijn kilim van Kabbalah heb ik nog niet getransformeerd in kilim van het geven. En daarom zijn onze eigenschappen verschillen van elkaar, van mij en van licht. En daardoor voel ik dat ik in donker zit. Kfira, dat is het woord kfira, ontkenning. Hoe, over, over, over betekent voorbij gaan, passeren. Maar men zegt ook dat passeren, en dan het woord avera komt ook van het woord passeren. Het passeren en iets wat goed is. Passeren, passeren en voorschrift. En daarom heet het avera. Avera is zonde. Het algemene woord voor zonde is avera. Ella, maar. Ella is maar, weten we. Im, indien, als. Hoe, hij. Choshev ook weer denkt. Ja, net zoals Machashava, daar is een zelfstandig naamwoord. En hier is het Choshev, denkt, hij denkt. Sheyesh, dat er is. 29. Od, nog iets, nog. Reshut is territorium of macht. We hoog. Hoog is kracht. Goeds buiten. Goeds buiten. Me Hashem. Van de schepper. De schepper wordt geschreven zo. Hawaïa wordt zo afgekort. In gewone literatuur. Of kabbalistische literatuur. Maar niet... Ja, niet in, wat zeggen we, niet in gebedsboeken. Daar wordt voluit geschreven. Hoe over, aver, hij, over, passeert, maar in, met de betekenis van overtreedt. Overtreding is ook passeren, ja. Passeren door iets, iets voorbij gaan. Iets wat als norm is, voorbij gaan. Avera, en avera is dus van hetzelfde werkwoord, passeren, maar dan zijn zelfstandige naamwoord. Avera. Vrouwelijk, zie je? Avera, vrouwelijk. Ook erg belangrijk in, dit, in deze taal is wat vrouwelijke woorden en mannelijke woorden. En soms zien we dat sommige woorden zijn mannelijk en vrouwelijk. En soms, kabbalist gebruikt ze iets als, als bijvoorbeeld een woord... gebruik bijvoorbeeld een, aan de werkwoordsvorm, kunnen we bijvoorbeeld zien, aan de persoonsvorm, kunnen we bijvoorbeeld zien dat de Torah opeens zegt, gebruikt een bepaald woord in, als, meer, als vrouwelijk, en dan weer als mannelijk. In de pokje, met name in het bijzonder in profeten. En dat is zeer belangrijk om daarop te letten. Afhankelijk van de krachten die dan op de boom des levens zich afspelen. Soms kan het opeens door de Torah of profeten die zetten een woord in een mannelijk of een vrouwelijk. Weet ik, hoe kan dat? Zo is het. Het is niet grammatica van de aardse taal. Velo, ode, velo, ode. 30. Ela, mi, sheomer. Sheyesh l'adam reshut bifnei atzmo hainu 31 sheomer etmol hu ve'atzmo lo haya rotze lalechet 32 Bedarkei Hashem. Gam ze nikra over avera shel kfira. Punt. 29 na de punt. Velo od. Letterlijk is en niet alleen en niet nog meer. Zo wordt gezegd. Maar dan maar we vertalen dat normaal als en niet alleen dat. Of en bovendien. 30. Of niet alleen dat. Ja, dat is zoiets misschien. Niet alleen dat. 30. Ella, maar. Mi is hij. Nee, sorry. Mi is wie. Wie. Kan een man of een vrouw zijn. Mi is. Dus wie. Wie of wie of degene. Hij die. Mi is dus hij of zij. Die. Nee, hij. She omer die zegt. She is die. Hij die omer, hij die zegt. She yesh, dat er is. La dam, bij de mens. Rashut, een territorium. Bifnei, atzmo, voor zichzelf. Bifnei is voor. Atzmo, zichzelf. Hainu, dat wil zeggen, 31. Sheomer, dat hij zegt. Etmol is gisteren. Gisteren, hoe hij, wat smo, zelf, lo, niet, lo ha jarot se, niet, had niet gewild, wilde niet, wilde niet. Lalechet. Gaan. 32. Bidrachei Hashem. In de wegen letterlijk. Van de schepper. Gam. Ze ook dat. Nikra heet. Over. Avera. Overtreed. Pleegt een overtreding. Shel kfira van ontkenning. En ontkenning is, zoals we hebben gezegd, van de eerste principes. En 29, na de punt. Velo od. Velo en niet. Od is nog meer. Beetje zo rijmt het niet in het Nederlands, maar willen ooit, ja, en niet alleen dat, kunnen we zeggen. 30. Ella, maar, mi, wie is wie, heb ik al een beetje dat al alles gezegd, ja, denk ik. She omer, die zegt, in de tegenwoordige tijd, een persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, heeft vaak een letter waf, die wordt ingevoegd tussen de eerste en de tweede letter van de wortel. Zie je dat? Omer. Ook in de regel 28, tweede woord voor het einde van de regel. Ook Goshev denkt. Zie je? Wordt zo ingevoegd. En dat is dan een kenmerk van de tegenwoordige, het werkwoord in de tegenwoordige tijd. Eenendertig, het tweede woord, etmol. Etmol is gister, of gisteren. Nieuwe woord voor ons, etmol. Beatsmo, zelf. Beatsmo, zelf als bijwoord, of niet bijwoord. Zelf. Zelf, voornaamwoord, zei die. Maar dus, beatsmo, zelf. En hier kijk nou, word, hoe vaak wordt verleden tijd, wordt soms of vaak weergegeven, op die manier wordt die gevormd van lo, kijk, lo, niet. Haya, haya is was. En dan rotse in de tegenwoordige tijd. Zie je dat? Logaya, en in de moderne taal wordt het als met een zou. Zou hij niet willen, in, zou het vertaald worden. Ja? Aanvoegende wijsheid, als ik me niet vergis, in het Nederlands. Maar hier, hier in de kabbalistische teksten wordt het gewoon als, als verleden tijd vertaald. Dus, lo haya rotze, hij wilde niet. Ja? La leghet is gaan. Gaan. Bedarkei, bed is door, met of in. Darkei is meervoud van derg, weg. En darkei Hashem is, dat is wat we noemen, smichut, een samen, samenstelling van twee woorden, waarbij men kan denkbeeldige van inlassen tussen die twee woorden. Dan wordt het bedarkei in de wegen van de schepper. Okay? En dan, ja, dat is dat. Gam, ook, ze, dat, nikra is heet, overa vera, shelek fira. 33. Klomar, שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג 34 העולם 33 כלומר דת פלסכן שאינו מאמין דת היינית שאינו is ש is דת אינו is היינית. Eén is niet, maar eino is hij niet. En dan zien we, als kenmerk daarvan is, dat de letter waf aan het einde van het woord is. En slaat op die, enkelvoud, mannelijk enkelvoud, derde persoon. Dus hij, she eino. En uitgesproken wordt, o aan het einde, she eino. Maamin. Gelooft. Daar zit ook het woordje amen. Zie je dat? Amen. Maar dan maamin. Ja? Dus amen is ook gewoon van het geloven. Ja, we geloven en vertrouwen dat het zo is. Amen, als men zegt. Sherak, dat slechts. Sherak, dat slechts, rak. Habore, de schepper. Kijk, she, rak, dat slechts. Slechts, rak is slechts. Dus, alleen maar. En overal in de Torah, wanneer je de Torah leert, of natuurlijk de, alle drie delen van de heilige geschriften, overal waar je ziet rak, dat woordje slechts, nog een ander woord bestaat nog af, dan betekent dat iets, Torah wil zeggen, iets in vermindering. Iets wordt verminderd. De Torah wil aangeven dat het iets verminderd wordt. Even. Habore, de schepper. Dat is echt de ware het ware woord voor schepper. Ja? Habore, bore is echt schepper. Van het woord bria. Hoe, hij, dat de schepper, dat slechts de schepper, hoe is, in tegenwoordige tijd hebben we geen werkwoord is, en dan gebruiken we het voornaamwoord, persoonlijke voornaamwoord, en vaak wordt gebruikt, om te als vervangers van het werkwoord zijn. Dat, ja, na de komma, dat, Sherak habore hu manhig, dat slechts de schepper is de bestuurder, manhig is bestuurder. Dat is 34. Haolam, van de wereld. Ook hiervan kan je inlassen tussen die twee woorden. Manhik, haolam, bestuurder, en dan van kan je inlassen, dat heet smichut, zodat als samenstelling van zo'n samengesteld begrip tussen dat bestaat uit twee of meerdere begrippen. 35. Ulam, bazman, sheavar, eize, avera, ubetach, shehu, tsarich, 36. Lehit charet, ulehit tsa'er, alma, shehu, asa, et ha'avera. 27. Gam ken tsrichim lesader et sidrei hatsaar vahakaev al 38. Eize nekuda hu tole sibat gorem ha'avera. Sheal 39 nekuda zo tsrichim lehitsta er. 35. Ulam echter bazman in de tijd she avar dat hij overtraadde. Eze, een of een andere, avera, overtreding. Of de, ja, overtreding, zonde kan ik ook zeggen, maar overtreding. Oewettig en natuurlijk, shehu dat hij, tsarich dient, 36, lehit charet, spijt hebben, ja, spijt ervan hebben. Ulehitsa er en lijden of zoiets. Niet lijden. En ja, ook spijt. En lijden eraan. Litsa er betekent ook ja, tsaar. Tsaar, dus betekent dient ook nog eronder te lijden. Eronder te lijden. Almashe huasa. Over datgene wat hij deed. Over datgene dat hij, niet over dat shehu, dat hij, asa et avera, dat hij deed de overtreding. Letterlijk. Dat hij pleegde de overtreding. Maar ik wil het letterlijk vertellen. Want wij, de hele bedoeling dat wij ook de zin, de Hebreeuwse zin gaan voelen vanuit het Hebreeuws. 37. Gam kan ook hier tsrichim dient men lesader te ordenen et sidrei hatsaar de orden van beledenis. Waka ef en de pijn al 38. Eze nekuda. Ik zal zo dat doornemen. Al eze nekuda. Over op welke punt hoe tole hij doet het hangen. Hij dat betrekking dat betrekt sibat gorem de reden die als oorzaak geweest was voor die overtreding. She'al nekuda zo, dat over dit punt dient men leidsta er, dient men eronder te leiden, zoiets. Dat is niet zo mooi, maar doet er niet toe. Dat is woordelijk vertaald. Betekent dus dat als een mens een overtreding pleegt. Overtreding is niets anders. Wat is zonde? Ja, wat is zonde? Is ontvangen voor zichzelf. Egoïstisch ontvangen. Ontvangst is zonde. Dat is niet, geen andere wil zonde. En alle andere zonden in de wereld zijn variaties op, dat, op deze handeling. De handeling van, als ik dan voor mezelf ontvang, egoïstisch ontvang. Alleen in mijn kilim van ontvangst. Gewoon dan, dat is zonde. Klaar. En dan zal en zoveel, en dan ga je dan alles opzommen wat je wil. Alle zonden van de wereld, die komen allemaal erop neer. Dus als een mens dan zo'n overtreding pleegt. En overtreding pleegt betekent, waar, wat overtreedt hij? Er zijn dus de wetten van het heelal. En zoals de Torah zegt. De wetten van het heelal. En eigenlijk overtreding is, als een mens niet ontvangt voor zichzelf, egoïstisch, dan pleeg je geen overtreding. Ja? Gaan geen overtreding plegen. Daar zijn nog iets anders. Dan zijn ook nog voorschriften van geboden. Ja? Kijk, als een mens niet voor zichzelf ontvangt, betekent dat hij geen verboden overtreedt. Okay? Maar er zijn ook nog geboden. Eigenlijk? Kijk, er zijn verboden en geboden. Door verboden de mens zuivert zichzelf. Dus door verboden na te leven, de mens zuivert zichzelf. En door geboden te doen, de mens bouwt zichzelf op. Duidelijk? Zichzelf te zuiveren is niet genoeg. Duidelijk? Je moet het ook nog opbouwen jezelf. Ja of niet? Als iemand gaat, naar een club, naar een fitnessclub, en hij wil goed gespierd zijn en niet vet. Goed dat elke spiertje eruit komt en dat hij niet vet, zijn huid is niet vet wordt. Dan moet je op twee dingen opletten. Dat hij niet te veel vet eet, ja. Maar toch wel veel eiwitten. Dan kan hij dan opbouwen zijn spieren, ja of niet, omvang van zijn spieren. En tegelijkertijd worden die spieren kwalitatief goede spieren. En niet spieren die dan gevuld zijn veel met veel vet. Dan wordt het niet zichtbaar. Het is wel sterk, maar het is niet zichtbaar. Ja, het is niet fijn. Zo is het ook hetzelfde. Ook zo'n projectie van het geestelijke ook. Dus ja, geboden en verboden. Aan de ene kant, hij wil zichzelf opbouwen. Dan is het voor hem verboden vet te eten. Bijna alle vet mag hij niet eten. Of verboden om vet te eten. En het is geboden aan hem om eiwitten te eten. Ja of niet? Zoveel mogelijk eiwitten. Zo is het ook in het geestelijke. Verboden zijn om zichzelf te zuiveren. Maar als je geen geboden doet, wat wordt het dan van iemand die dan naar een club gaat, naar zo'n fitnessclub gaat, en gaat dan geen vet eten, maar ook geen eiwitten, een beetje. Nou, dan word je wel slank, maar word je dan opgebouwd? Nee. Dan word je na een tijdje, word je net een beetje een zombie. Heb je? Okay. Dat is even geestelijk ook precies hetzelfde. We moeten dus verboden en verboden naleven en geboden doen. Wat hebben we nog hier van woorden die we niet kennen? Betach is zeker of natuurlijk zeker. Betach. Tsarich dient, tsarich nodig heeft, tsarich. Het laatste woord van de regel 35. Lihit Charet. Lihit Charet komt, is dan spijtbetuiging hebben of zoiets. En daar zit de wortel is het, resh, tet. De laatste drie letters maken dan de wortel van het woord. Lehitsta er van het woord tsar. Tsar is benauwdheid. Letterlijk. Nee, tsar. Okay. En ook een beetje pijn. Kan ook zo. Ook, maar ook spijt. Ook zo een andere vorm van spijt hebben. 37. Lesader. In het midden ergens. Lesader komt van het woord seder. Seder is orde. Lesader is ordenen. Dus als een mens dan, wat hij wil vertellen hier, als een mens een overtreding pleegt, dan moet hij dan spijt betuigen bij zichzelf. Ja, spijt betuigen en moet je dan nagaan wat hij ons vertelt over welke punt bracht hem ertoe dat hij ging zondigen. En om juist duidelijk te zien, wat is de reden daarvan? Zeer belangrijk ook voor ons, dat wij het leren, dat wij altijd voor ons belangrijk is om te weten, te proberen erachter te komen, wat was de oorzaak van mijn zonde. En dan duidelijk voor de geest houden, niet alleen algemene spijt hebben van dat, maar proberen dat onder woorden te brengen. Duidelijk? En ook als je dan gebed mens gebed doet innerlijk, moet je ook onder woorden brengen, echt goed, duidelijk onder woorden brengen, waarover hij spijt, waar hij spijt over, van, over heeft. Op welke, waarover. Niet, en niet denken, nou, de schepper weet toch wel, ja, dan hoef ik toch niet, nee, hij weet het wel. Maar jij moet het zeggen, dan moet het, jij moet zelf jouw eigen tekort voor ogen zien. De mens moet zelf zijn eigen tekort voor ogen zien. Dus altijd goed duidelijk onder ogen brengen, ook in het gebed, van wat is nou, wat is mijn tekort? Want als je weet eenmaal jouw tekort, heb je alle troeven, als het ware. Ja, goed. Alles heb je dan in je handen. Als je echt bewust bent van jouw tekort, dan word je geholpen pas. Duidelijk? Altijd goed duidelijk, nogmaals, een heel lang gebed. Probeer het goed onder woorden te brengen, als het ware. Dat. Want onder woorden te brengen betekent dat jij concentreert jij op je ware tekort. En daarop wordt direct gereageerd, als het ware. Niet van boven. Van boven is niets gebeurd. Van boven is altijd sereen, altijd volmaaktheid, altijd geen wolken, niets. Altijd verblijft alles in volmaakte toestand. Niets komt op jou, geen schepper komt bij ons, geen schepper gaat weg van ons. Duidelijk? En de schepper bevindt zich net zo goed of in elke plaats dan ook. Alleen wij kunnen niet ervaren dat. Dus onder ogen brengen betekent dat ik mijn tekort op een bepaald moment, waarover ik wil bidden, dat ik hem duidelijk onder ogen krijg. Dat ik een linkerlijn zit. Dat ik duidelijk, dat ik leegte maak. En confronteer mijn tekort. En niet vlucht van het slagveld. Dan ga ik mij echt op mij. Dan is er, want waarom is dat? Dan is de ware reden. Dan wordt het een ware gebed. Een ware gebed, duidelijk. Als ik echt overduidelijk gebed doe over mijn tekort, dat echte tekort is, en niet omdat de wereld zo, dat de wereld is dat, en de hele, weet je, dat macro toestanden, nee, dat helpt niets. Laat de wereld, dat hebben wij, niet, wie weet, wie heeft van ons de kracht om over de hele wereld te bidden. Jij moet eerst bidden altijd over jezelf, over je eigen tekorten, of je eigen zonde. En formuleren dat echt duidelijk. Oh, dat heb ik gedaan. Oh, ik voel wat daar heb ik gedaan. Oh, daarmee help je de hele wereld. Eigenlijk, en niet dat ik weet voor de hele wereld helpen, absoluut niet. Dat is wishful thinking. Dat is alleen maar, begrijp je dat? Er zijn natuurlijk altijd in elke generatie één of twee echte grote rechtvaardigen, ja, begrijp je? Die echt de volume hebben in zichzelf om dat te doen. Die verdiensten dan hebben om dat te doen. Maar wie heeft dan van ons de idee? Het zijn ook mensen die professioneel met de Torah bezighouden. Eigenlijk? Dus die alles doen, alleen maar dat, niets anders. En die dag en nacht houden zich bezig daarmee. Wie doet dat? Duidelijk? Dus maak jezelf niet wijs dat jij gaat over de hele wereld. Jouw eigen tekort goed voor ogen formuleren. En dat is dan telkens elke dag. Duidelijk? En elke dag. Hoeveel per dag plegen we niet een overtreding in verschillende... In verschillende, als het ware, hoe zeg ik het, verschillende vormen tegen de overtreding. Geef je het? Steeds tshuva doen. Steeds, kijk, moeten we echt, het is echt speciaal. Zoger spreekt daarover vele pagina's. En zeer, zeer scherp en zeer nadrukkelijk helpt ons dat inkeer te doen. Inkeer betekent elke dag inkeer doen. Niet even een keertje dat. Elke dag. Net zoals je bijvoorbeeld doe je inademen en uitademen. Ja? Uitademen. Doe je dan regelmatig. Ja? Inademen en uitademen. Want uitademen lijkt wel. Zo moeten we ook regelmatig geestelijk van binnen inkeer doen. Dus inkeer betekent naar binnen, naar de schepper toe. Om het hoge en de lage gedeelte van ons te verbinden. Jutke, Wafke, de vier letters van de naam van de Hawaii, altijd moet je verbinden. Nooit genoeg. Altijd moet je dat doen. Ja, heb je ook een pauze, moet je dat doen. Elke dag. Honderden keren heb ik per dag nodig om één keer te doen. Honderden keer. Even een paar woorden te veel gesproken, dan voel ik wel dat ik nodig heb nu een keer te doen. Dat moet automatisch bij jou zijn. Moet je wel weten wat is de tuning, de juiste tuning is wanneer ik geheel één ben op mijn niveau met de Shechina, met de goddelijke aanwezigheid. En als ik dan een beetje voel dat ik tekort kom daarin, dan moet ik weer correctie doen. Ja. Eigenlijk. Maar elke dag. Niet wachten totdat het allemaal al. Totdat jij zit tot aan je neus. Met enorme vele last. Etcetera. Zodra begint. Komt het op in jouw hoofd. En je voelt dat jij al verstoord wordt. Weer laat niemand. Laat jouw directeur, jouw baas. Schreeuwen wat dan ook, weet je wat, jij doet van binnen, jij doet niemand, jouw baas kan jou, binnen jou komen, in jouw gedachten, in jouw wensen, absoluut niet. En dat is alleen kan het gewoon een fractie van seconden zijn, is voldoende. Maar het is niet, het is wel zo dat het vereist natuurlijk moed. Van de mens. Zeg moedig. De mens moet moedig. Moedig zijn elk minuut, elk moment. Waarom? Eén keer doen doet pijn. Pijn doet. Welke pijn? Ik zou willen naar buiten alles uitspuiten, mijzelf, alles in kracht, alles wil ik doen. Naar buiten doen is iets wat vluchten van jezelf. Natuurlijk, alles nodig om te werken, nodig, alle andere dingen nodig. Maar dit mechanisme is van boven ons gegeven, inkeer. De Zoger zegt dat er is geen slot in de lagere wereld en in de hogere wereld die niet gebroken kan worden door de tshuva, door de inkeer. Duidelijk? Dus er betekent dus geen enkele zonde die dan bestendig is om tegen de inkeer. Als een mens leert inkeer doen, dan is het geweldig. maar steeds leren dat en niet schamen dat. Dat is het enige, dat is eigenlijk het enige wezenlijke verschil tussen rechtvaardige en boosdoener. Boosdoener, een boosdoener, ik bedoel iemand die in zijn hart boosdoener is natuurlijk. Boosdoener erkent niet dat zoiets bestaat, dat zonde, als zonde. Hij weet niet welke zonde. Zonde is er niet en straf is er niet. Dat is de boosdoener. Eigenlijk. En alle ellende krijg je daardoor natuurlijk. Eer of laat. Maar de rechtvaardige betekent iemand die steeds inkeer doet. Ja? Gevallen, inkeer doen, direct. Eigenlijk. Het is niet erg dat wij vallen. Heb ik gezien een kindje dat leert goed lopen zonder vallen? Ja, kan ook, niemand kan het zonder vallen, kan je nooit een mens worden. Ja, maar steeds leert inkeer doen. Onthoud dat erg goed, steeds schrijf het op met grote letters, op, hang dat ergens op je koelkast, waar dan ook. Inkeer, tshuva heet het, tshuva. En dan zullen we leren dat tshuva, wat het in het Hebreeuws is, hoe dat opgevormd is. Tshuva, dat betekent, breng terug de letter wav naar de letter hei. Aan het einde, tashuv hei, als je dat opschrijft. Tashuv, ja, dus laat de letter, aan het einde komt de letter hei. En dat is malchut. En iedereen weet, heeft ook bij ons ook de maalgoed. Dus tashuv, hey, heet het. Dus betekent, breng de letter wav naar de letter hey. Dus de letter wav is dan de zeeranpien, als het ware. Breng hem naar de letter hey. Zij heeft niets van zichzelf. Dat zij gaat ontvangen. En daarmee wordt de verbondenheid tussen de onderste wav en hij. Waar is die letters waf en hij in de mens? Onderaan. De jut k is boven. Ja, van boven tot in het midden. En waf k is onderaan. Ja. Dus daarmee breng je dan de eenheid tussen boven en beneden. Tussen hogere werelden en lagere werelden. En de mens moet dat soort inspanningen leveren, dat waarbij de hogere werelden verbinden wij met lagere. Hogere werelden verbinden wij met onze hogere gedeelte van ons innerlijk. Ja? Onze hogere gedeelte, dus van onze hoofd, gedachten, wensen van het hart tot in het midden, die verbinden wij met de hogere werelden. Bina, etc. En de lagere, dus onder, wat onder, van het midden naar beneden, die krachten die daar zijn, die verbinden wij met de lagere werelden. Lagere werelden betekent hogere werelden zijn, als het ware, Abba Wima, ja, Bina, en de lagere werelden zijn dan Zeer en Pien en Mal. Nou, dat is wat wij moeten doen, maar inkeer is het belangrijkste wat het is. Maken we nu een kleine pauze.